Nola aldatzen diren gauzak urte batetik besterat. Jazz, miagitze etzen nazionalerat jautsi, Prisaski gaur errezibituko duen horriaken garaipenari esker Montobaren kontra, azken egunakari. Bainan, jada, zuzendaritzan gertatu kanbiamenak egoera lasaitu zuen, Aldize eta Gaven segida hartu baitzuen Xaun Egartiren inguruko taldeak. Kerman aurreko etxea, miagitzeko bizkaitar erdilaria. Uste dut, esan dezakegula dan aldatu dela, bai zuzendaritza, bai entrenatzaileak, bai presidenteak, jokalari berriak bebai. Beste urteko lana ere nabaritzen da, baina uste dut aurten talde berri bat garera, ikusten ari da parti guztietan, eta bat dinamika hori uste dut oso ona izan dela guretzako aldaketa guztiak, berri zazteko eta proiektu berri bat zortzeko, orduan oso pozik alde hortatik. Kerman aurreko etxea Plentzian sortu zen eta Getxoko errugbi eskolatik pasa ondotik Beok hartu zuen, hogeita lau urtetan jokolari garrantzitsua bilakatzen ari da Zuri-Gorrian jokoaren zuzentzeko. Pertsonalki oso pozik entrenatzaileak konfiantza asko eman didate. Ba hori azkenean jokalari bezala ba, nabaritzen da entrenatzaileak konfiantza ematen dizunean ba, asko zere lasaiago jolasten duzu. Eta ba oso pozik asko jolastu dut denboraldi hasieran, orain egia da joan naizela Espainiako selekzioarekin hiru aste, bi aste. Eta horrek ba normala da bultatzen naizenean ez izatea nire lekua utzi nuen moduan, baino egia esan pertsonalki oso pozik nago aurten. Eta ikusiz nola ari den miagitzea aurten, eta hola segituz lehen seietan izaiteko helburua du orain, baina errexago bilakatuko zaio afera, kanpoko partida gehiago irabaziz gero.